दिल जीतने की है तुझ में हर अदा अदा अदा, दिल जीतने की है तुझ में हर अदा अदा अदा, तो बोलो कैसे न होता मैं फिदा फिदा। अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल। इतने करीब आ जाए लहरों के जैसे मिल जाए, मेरे सांसों में बेचैनी है, दिल का मौसम तूफानी है, तेरे प्यार के तीर ने घायल कर दिया दिया दिया, तेरे इश्क ने मुझे पागल कर दिया दिया। अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल। कैसी दीवानगी क्यों ये बेताबियां, कैसी ये बेखुदी क्यों ये बेहोशियां, कैसी दीवानगी क्यों ये बेताबियां, कैसी ये बेखुदी क्यों ये बेहोशियां। न होश में तुम आओ न होश में हम आए, ऐ काश के अब ये पल ऐसे ही ठहर जाए। इस प्यारे से देखो नहीं तुझमें हर अदा अदा अदा, तो बोलो कैसे ना होता मैं फिदा फिदा। अरे अरे तू है कमाल, अरे अरे तू है कमाल। हे हे हे हे ओ।